दर्शन की 19वीं कक्षा आज सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 57 20वां सूत्र और पृष्ठ संख्या 60 20वां सूत्र है प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम्। सूत्र का अर्थ बताएंगे, बताइए। ओम आचार्य जी प्रणाम। प्रवृत्ति और दोष से जो उत्पन्न होता है अर्थ अर्थात भोग सुख दुख रूप, वह फल होता है। ठीक है, बैठिए। प्रवृत्ति और दोष दो चीजें यहां पर इन्होंने कही हैं। तो एक से भी काम चल सकता था, केवल प्रवृत्ति जनितो अर्थः फलम् ये भी हो सकता था, क्योंकि कर्मानुसार हमें फल मिलते हैं। अथवा दोष जनितो अर्थः फलम् ये भी कह सकते थे कि दोष भी जन्म में कारण है, लेकिन फिर भी दो को इन्होंने कहा, दोनों को कहा। क्या विशेषता प्रतीत होती है इसमें, दो को कहने की क्या विशेषता प्रतीत होती है? फूलचंद जी। ओह सर जी, यहां पर प्रवृत्ति और दोष दोनों को गिनाया है। कारण एक ये है कि प्रवृत्ति तो सकाम भी होती है, निष्काम भी होती है। प्रवृत्ति दोषपूर्ण भी होती है, निर्दोष भी होती है। जो दोषपूर्ण प्रवृत्ति है उसी से फल की प्राप्ति होती है। जो दोषपूर्ण नहीं होती, निष्काम होती है, उसका कर्माशय नहीं बनता है, अर्थात उससे अपवर्गीय प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर प्रवृत्ति और दोष दोनों को गिनाया है। ठीक है, दुख किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं आप बताएंगे? जी, बाधा जिसका लक्षण है। बाधा जिसका लक्षण है, बाधा का मतलब बाधा को जिस अर्थों में हम प्रयोग करते हैं, बाधा को जैसे दीवार एक बाधा हो गई, मार्ग पे चल रहे हैं तो गड्ढे बार बार आ रहे हैं तो वो हमारे लिए बाधा हो गए। तो जहां जहां हम बाधा शब्द का प्रयोग करते हैं वहां से है कुछ एक चीज निकाल सकते हैं। जहां जहां बाधा होती है वहां वहां क्या होता है, हमारे को प्रतिकूलता लगती है, वो हमारी गति में रुकावट डालता है। जैसा हम चाहते हैं करना, भोगना, लेना देना, उसमें रुकावट होती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा जब नहीं होता है, यही तो बाधा होती है। जहां जहां हम बाधा शब्द का प्रयोग करते हैं वहां मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, इच्छानुकूल स्थिति नहीं है, प्रतिकूलता है, ये बाधा हो गई। ठीक है, ठीक है। इसका भाष्य दूसरी पंक्ति से तया इसका अर्थ करेंगे आपसे पीछे नहीं आगे आशुतोष जी आप करेंगे पंक्ति का आप नहीं अच्छा आप कीजिए तया ओम आचार्य जी तया अनुविद्धम अनुशक्तम दूर रखिए थोड़ा माइक को अविनिर्भागेन वर्तमानम दुख योगाद दुखम इति तया मतलब इस बाधना से अनुविद्धम व्याप्त अनुशक्तम नित्य संबंध रखने वाला अविनिर्भागेन मतलब विभक्त न होकर रहने वाला वर्तमानम दुख योगाद दुखम इति विभक्त न होकर रहने वाला दुख से संबंध होने से दुख स्वरूप है ऐसा ही मानता है ऐसे ही देखते हैं। कौन ये अनुविद्ध कौन है अविनिर्भागे ने वर्तमानम ये कौन है ये शरीर शरीर सुख लेंगे यहाँ पर सुख इस बाधना से अनुविद्ध यानी बिंधा हुआ उसमें प्रविष्ट है बिंध गया है अंदर पहुंचा हुआ है अनुशक्त है उससे जुड़ा हुआ है हट नहीं सकता उससे अविनिर्भागे न अलग नहीं रहता उसके साथ साथ ही एक ही जैसा अलग अलग ना हो अविना भाव से भौतिक सुख जहां होगा वहां दुख भी होगा इस रूप में वर्तमान जो सुख है वह दुख योगाद दुखमिति दुख के योग से दुख चूंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए वो सुख भी दुख ही है सुख के साथ में दुख का आना ये हमें बाधा प्रतीत होता है हम नहीं चाहते सुख के साथ में दुख आए थोड़ा सा भी दुख आए हम नहीं चाहते तो जब वो उसमें दुख देखता है तो उस सुख को भी दुख ही समझता है आगे बोलिए सोयम सर्वम दुख दुखे न अनुविद्धम इति पश्यन् दुखम जिहासु जन्मनि दुखदर्शी निर्विद्यते निर्विण्यो विरज्यते विरक्तो विमुच्यते सो अयम तो वह इस सुख संपूर्ण संसार दुख से व्याप्त है संपूर्ण संसार दुख से व्याप्त है ऐसा देखकर पश्यन दुखम ऐसा दुख देखकर जिहासुर जन्मनि त्याग करने की इच्छा करते हुए जन्म लेने में दुख है इसको यूं देखिए दुखे न अनुविद्धम इति पश्यन सोयम वह यह है वह यह सर्वम दुखे न अनुविद्धम इति ये सारा दुख से अनुविद्ध है इति ऐसा इति पश्यन देखता हुआ अब यहां पर रुक जाइए दुखम जिहासु दुखम जिहासु जन्मनी त्याग नहीं दुखम जिहासु इतने को लीजिए पहले दुख को छोड़ने की इच्छा करते हुए करने वाला दुख को छोड़ने की इच्छा करने वाला जन्म लेने में भी दुख देखता है जन्मनी दुख दर्शी इस जीवन मात्र में ही जीवन में ही दुख को देखने लगता है ये सारा जीवन ही जैसे दुख युक्त है जीवन में ही दुख देखने लगता है सुख में दुख देखा जीवन में भी दुख देखने लगता है और दुख को छोड़ना चाहता है तो इस पूरे जीवन में ही दुख देखने लगता है कि जीवन ही दुख रूप है जन्मनी दुखदर्शी वो व्यक्ति आगे निर्विद्यते निर्विण्णो विरज्यते खिन्न हो जाता है और खिन्न होकर विरज्यते संसार सुख से विरक्त हो जाता है विरक्त होकर विमुच्यते विरक्तो विमुच्यते विरक्त होकर मुक्त हो जाता है यत्र तु निष्ठा ठीक है ये पंक्ति वैसे मुक्ति के लिए कही गई है, इसको क्या लौकिक दुखों के संदर्भ में भी देख सकते हैं? ये पंक्ति बहुत अंतिम स्तर पर कही गई है मुक्ति की दृष्टि से। क्या इस पंक्ति को सांसारिक दृष्टि से भी घटा सकते हैं? पीछे से बताइए, बताइए, बता सकते हैं, बताइए। जब हमारे जीवन में सुख आते हैं तब हमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जब सुख आएंगे तो उसके पीछे दुख भी आता है, तो जिससे हमें दुख की अनुभूति होती, तो हमें लगता है कि सुख तो आया लेकिन दुख ना आए हमारे जीवन में, तो ये हमारे लौकिक जीवन में भी दुख की अनुभूति। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जब लौकिक सुखों में दुख आ गया, जिसमें हम दुख देख रहे हैं, फिर अगला चरण क्या बनता है हमारा? अगले चरण में फिर मन में एक खिन्नता आती है, जिससे खिन्नता आती है, फिर क्या होता है? मन वैराग्य आता है, फिर उसे किसके प्रति? इस संसार के प्रति। वो तो बिल्कुल अंतिम स्थिति में आ गए आप वापस। इस तो एक छोटे रूप में देखने की बात मैं कह रहा हूँ, आप बोले ठीक हैं कि किसी भी वस्तु में दुख दिखेगा तभी हम उससे हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। छोटी सी चीज भी है, अगर गंदगी में हमें दुख दिखाई देता है, बाधा दिखाई देती है, तो हम उससे हटेंगे, उससे हटने का प्रयास करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जिस भी चीज से हमें हटना है, किसी भी चीज से, कोई व्यसन हो, बुरी आदत हो, कुछ भी हो, नशा लेते हो, कुछ भी चीज हो, उससे यदि हटना है, वैराग्य लेना है, हट जाना है, पृथक होना है, तो उसमें दुख अवश्य दिखना चाहिए। अगर हम दुख नहीं देख पा रहे हैं तो हम कभी नहीं हट पाएंगे, कभी नहीं हट पाएंगे। तो जिससे भी हमें हटना है, जिससे भी हमें छूटना है, तो उसमें दुख देखने लगते हैं, और जिसमें दुख देखने लगते हैं उससे दूरी शुरू हो जाती है, यानी हमारी, चाहे मित्र मित्र हो, चाहे पति पत्नी हो, या संस्था में दो व्यक्ति हो, चार व्यक्ति हो, जो भी कहीं भी हो, जहां हमने दुख देखना शुरू किया, यानी हानि देखनी शुरू की, दोष देखना शुरू किया, दोष देखेंगे तो हानि देखेंगे, हानि देखेंगे मतलब दुख देख रहे हैं, उसमें अहित देख रहे हैं, तो उससे हम हटना शुरू हो जाएंगे। होते ही है ना, हम ये तो ऐसे ही तो करते हैं, व्यापक रूप से हम प्रयोग करते हैं ऐसा। लेकिन कुछ चीजों में हम सोचते हैं कि इसमें मैं दुख भी देख रहा हूं तो भी हट नहीं पा रहा हूं, प्रयोग खूब करते हैं हम, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इस सूत्र का उपयोग ना करता हो, निरपवाद रूप से बीसियों बार, पचासों जगह, सैकड़ों जगह हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हम पूछते हैं जी मैं इससे अलग नहीं हो पा रहा हूं, ये मेरे से छूट नहीं पा रही है। कितनी चीजों को हमने छोड़ा, कितनी चीजों से हम अलग हुए, खूब अनुभव है हमारा, लेकिन फिर भी कुछ चीजों से मैं अलग नहीं हो पा रहा हूं, ये फिर भी हमारी समस्या रहती है। तो यही सूत्र है, और हम अपने ही अनुभव को देख लें कि मैं कैसे हट गया था इनसे, दूर कैसे हो गया इन वस्तुओं से, इन व्यक्तियों से, बस जो अपना अनुभव है उस पर विचार कर लें, और यहां पर भी वही लगा दें जहां हम जिससे हटना चाहते हैं। और कोई व्यक्ति किसी से अलग हट रहा है, इसका क्या मतलब होगा? फिर हम क्या अनुमान कर सकते हैं? इसमें दुख देख रहा है वो, या तो हित नहीं देख रहा है, यूं कह लीजिए, या दुख देख रहा है। कोई व्यक्ति हमारे से खूब अच्छी तरह बात करता था और अब वो मुंह फेर करके निकल जाता है, या तो सामने नहीं आता है, पहले मिलने आता था, अब मिलने नहीं आता है, बचता है हमारे से, तो क्या कारण होगा? यही कारण होगा। और हम जिससे बचने का प्रयास करते हैं, वहां भी यही कारण मिलेगा, या तो लाभ नहीं देख रहे हैं, कुछ न कोई हानि देख रहे हैं। व्यक्ति वस्तु क्रिया कुछ भी हो, सब जगह ये लगेगा, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। जिसमें दुख देखता है उससे अप्रीति द्वेष करेगा, अनिवार्य है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि मैं जिससे अलग हो रहा हूं उससे अप्रीति द्वेष हो रही है, वो उचित है या नहीं है, ये अवश्य विचार कर लेना चाहिए। अनुचित रूप से कर रहे हैं तो रोक लेना चाहिए उसको, और उचित है तो कोई चिंता की बात नहीं। आत्मा का स्वभाव है, ऐसा ही होता है, हम ऐसा ही करते हैं, और संसार से मुक्ति का भी यही उपाय है। ठीक है, आप में से किन्हीं को पूछना हो, पृष्ठ संख्या 60 की निचली पंक्ति से अंतिम पंक्ति से लेके पृष्ठ संख्या 63 के ऊपर के दो अनुच्छेद। जी राजेश जी। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 61 पंक्ति अंतिम दोनों जी। आत्म मन संयोगस्य निमित्तांतर सहितस्य हेतुत्वम्। तो ये लिखा है कि आत्म मन और संयोग, आत्मा और मन का संयोग यदि माने उसका संवेदन का कारण, मोक्ष में जो सुख नित्य है, तो ये मोक्ष में आत्मा और मन का संयोग रहेगा क्या? नहीं रहता, लेकिन अगर कोई ऐसा कहे, ऐसा कोई कहे तो अभ्युपगम से कथन है, ऐसा कोई माने तो, क्योंकि तरह तरह की मान्यताएं हो सकती हैं। एक और प्रश्न है जी, योग समाधि जस्य पृष्ठ संख्या 62 जी। तो ये योग समाधि जो धर्म कहा, तो उसके अलावा भी कोई धर्म हो सकता है जो हम अन्य कर्मों से करते हैं? सामान्य व्यक्ति जिनकी समाधि नहीं लगी होती, जो योगी नहीं होते हैं, लौकिक व्यवहार में भी हम पुण्य कर्म करते हैं, वो भी धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म शब्द से यहां पर पुण्यों का ही ग्रहण किया जाएगा, धर्म और अधर्म। और वैसे शास्त्रों में धर्म शब्द धर्म अधर्म दोनों के लिए भी आता है। धर्म मतलब अदृष्ट, कर्माशय, पाप पुण्य, वो उन दोनों के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग होता है। और जहां धर्म अधर्म अलग अलग हो, तो धर्म का मतलब केवल पुण्य कर्म लिए जाएंगे, कर्माशय का एक भाग। और यहां जो है, चूंकि ये सुख की बात कर रहे हैं, तो अच्छा धर्म यानी अच्छा कर्म वो हो सकता है। तो योग समाधि जन्य नीचे कहा, ऊपर धर्मस्य कारण वचनम, ऊपर जो बात कही वो एक पुण्य आदि पुण्य कर्म जो होते हैं, शुभ कर्म, उनसे संबंधित है। और एक अंतिम पंक्ति है इसी पृष्ठ पर, संवेदन हेतु नित्य इति अनुमेयम। तो कारण जो होता है, नित्य का भी कारण होता है क्या? अनित्य का तो कारण होगा कि वो उत्पन्न हुआ तो नष्ट होगा, नहीं होता है। लेकिन वो व्यक्ति क्या मानता है, ये जो जिसका ये निषेध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, उनकी मान्यता के अनुसार कथन है। आपकी बात ये, आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो कि जो नित्य होती है उसका तो कोई हेतु ही नहीं होता, वो ठीक बात है, हेतु होगा ही नहीं उसका। नित्य है इसका मतलब है वो उत्पन्न भी नहीं हो रही है। लेकिन अगर सामने वाला ये कह रहा है कि उत्पन्न तो हो रही है, अभिव्यक्त तो हो रहा है वो सुख, नित्य सुख, और फिर भी वो उसको नित्य कह रहा है, तो उत्पन्न हो रहा है इस दृष्टि से उसका कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। और चूंकि वो उस सुख को नित्य मान रहा है, कभी समाप्त नहीं होगा, तो बोले जो कारण आप मान रहे हो वो भी फिर नित्य रहना चाहिए, सदा बना रहना चाहिए। तो उसकी मान्यता को ध्यान में रखते हुए ये कथन होते हैं ऐसे। इनको पूरा पूरा सिद्धांत पक्ष नहीं माना जाता कि इन्होंने यहां कह दिया इसका मतलब है नित्य वस्तु का भी कोई कारण होता है, ऐसा सिद्धांत नहीं निकालते। ये सामने वाले की बात को कुछ देर के लिए मान करके कथन किया जाता है, यदि आप ऐसा मानते हो तो फिर तो ये होना चाहिए, अभ्युपगम से बोलते हैं। ऐसा बहुत जगह आएगा, और इस अभ्युपगम को ध्यान में न रखने के कारण बहुत लोग अलग अलग पंक्तियों से अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं कि ये तो देखो सिद्धांती का वचन है, वचन सिद्धांती का ही है, ये बात ठीक है, लेकिन ये वो अपने सिद्धांत का कथन नहीं कर रहा है, ये परिचर्चा में कुछ एक प्रसंग विशेष में एक बात को कह रहा है सामने वाले का खंडन करने के लिए, उस दृष्टि से देखना चाहिए। आशुतोष जी, आचार्य जी, ये 62 पृष्ठ पर अंतिम अनुच्छेद प्रत्यक्षश्च धर्मस्य अप्रक्षयश्च, ये जो धर्मस्य है और आगे जो कहा कि योग समाधि से उत्पन्न जो धर्म है वो क्षीण नहीं होता, इसमें कोई अनुमान नहीं है ऐसा कह रहे, तो इसमें अनुमान किस तरह नहीं है, हम लगा नहीं सकते अनुमान या किसी ने पहले किया नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए कोई अनुमान हो तो। योग समाधि जन्य धर्म, इसमें जन्य ये मान के चल रहे हैं, ध्यान देना, अर्थात वो उत्पन्न हो रहा है, योगाभ्यास किया, समाधि लगाई, अब समाधि लग गई उसके बाद में उस समाधि से ये उत्पन्न हो रहा है, ऐसा ये धर्म है, उत्पत्ति धर्म वाला है। और इस धर्म का कारण क्या है, योग समाधि उसका कारण है, योग समाधि भी लगी थी कुछ प्रयत्न करने से, साधना करने से, तो ये सारे कारण वाले हैं। तो योग समाधि जन्य धर्म जो कि उत्पन्न होता है वो नष्ट न होगा, इसमें कोई अनुमान नहीं है। और विपरीत तो अनुमान है कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। अगर योग समाधि जन्य धर्म नष्ट नहीं होता ऐसा कोई सिद्ध करना चाहता है तो उसको फिर अनुमान प्रमाण का प्रयोग करना होगा कि भाई इसके लिए आप कारण बताइए, इसके लिए कोई दृष्टांत दीजिए। योग समाधि जन्य धर्म नष्ट नहीं होता, ये उसकी प्रतिज्ञा हो गई, कारण हेतु क्या देंगे, क्यों नहीं होता, आप कैसे माना है कि ये नष्ट नहीं होता, आधार क्या है उसका बताइए। और भी कोई, वैसे ही भले ही आप इस मान्यता को ना मानते हो लेकिन इसके पक्ष में थोड़ी देर आकर के और कोई हेतु बनता हो तो सोच करके दे सकते हैं ना कि ना ये कारण हो सकता है, उसके पक्षधर मन करके बन करके सोच लीजिए कि ये कारण हो सकता है क्यों, योग समाधि जन्य धर्म नष्ट क्यों नहीं होता, हेतु इनको दीजिए। एक बार जब उन्होंने दुख को समझ लिया, उससे विरक्ति खिन्नता आकर के वैराग्य हुआ, फिर समाधि प्राप्त की, तो फिर से क्यों उसमें जाएगा, तो ये एक अलग बात है, आप नया प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप इसका हेतु दीजिए, केवल ये हेतु दीजिए। योग समाधि जन्य धर्म, मुक्ति को वो नहीं छोड़ना चाहता, ये प्रसंग नहीं है, वो तो मुक्ति को नहीं छोड़ना चाहता, नित्य सुख को चाहता है, ठीक है, ये इच्छा है, ये तो हम चाहते ही है ना। आप कह रहे थे, कौन कह रहा था कि ऐसा क्यों नहीं उपाय खोजा ऋषियों ने कि मुक्ति नित्य चलती रहे, इस पर क्यों नहीं विचार किया आचार्य जी, एक क्योंकि ये हमारी इच्छा रहती है कि जो सुख मिलना है वो नित्य बना रहे। अब इसमें हमारी अविद्या क्या काम कर रही है, प्रयत्न तो हम करेंगे निश्चित, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, विवेक प्राप्त करेंगे, लेकिन चाहते क्या है, अनंत सुख मिल जाए, ये अविद्या है, ये आलस्य का द्योतक है, ये अपुरुषार्थ का द्योतक है, पुरुषार्थहीनता को बताता है कि ये व्यक्ति कामना क्यों कर रहा है ऐसी। संसार में कोई करे तो इतना और चाहे कि मेरे को पूरा हो जाए, एक दिन यहां आकर के सेवा कर दी और मेरे को जीवन भर यहां रहने खाने पीने को मिल जाए, कर सकता है ना कामना, कर सकता है कोई, एक दिन छोड़ दीजिए, वो मैंने बहुत कम बोल दिया, लेकिन एक दो साल सेवा कर दी, पांच साल सेवा कर दी, अब ये अधिकार बन गया कि पूरे जीवन, अब तो मेरी, आपने कहा था कि पूरे जीवन हमारी देखभाल आप करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा करेंगे, अब की 4-5 साल सेवा है, अब कई जने 40-50 साल 60 साल तो घर पे बिता के आते हैं, वहां की सेवा करते हैं, यहां के 2-3 साल रहते हैं और फिर 5 साल रहते हैं, फिर सोचते हैं कि पूरे जब 80-90 तक ये यहीं सेवा करते रहे, फिर 1-2 साल 3 साल सेवा कर ली, अब कुछ नहीं करना है मुझे, उसको किस दृष्टि से देखते हैं। आप कोई वस्तु लेते हैं, कोई चीज धन देते हैं दुकानदार को, तो पूरी दुकान थोड़ा ना ले सकते हैं, ये प्रवृत्ति इसके मूल में देखिए, ये जिन लोगों की इच्छा होती है कि इतना हम करेंगे लेकिन अनंत मिले हमें, ये अपने आप में अविद्या से युक्त कामना है। पुरुषार्थी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, न्याय को चाहने वाला व्यक्ति कभी ऐसी कामना नहीं करेगा, कहेगा जितना मैंने किया है उतना मिले मेरे को, बस जितना वो उचित है, जितना व्यवस्था से, जितना परमात्मा की व्यवस्था है उतना ही मिले, वो परमात्मा पर विश्वास करके चलता है। मूल में अविद्या है इसके कि करेंगे कम और चाहेंगे अनंत। ऋषि लोग ऐसे नहीं थे और ऐसा होता भी नहीं है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, तो इसलिए ये कामना ही नहीं हो सकती, अनुचित कामना है, संभव भी नहीं है। और ईश्वर ऐसे अन्याय नहीं करता है, फिर तो इस सृष्टि भी नहीं चलेगी, इस सृष्टि तो चलती रहती है, सृष्टि तो चलती रहती है। और कुछ लोग जो ये मानते हैं, कई जने मानते हैं कि भाई वैसे तो ब्रह्म ही थे, जब ब्रह्म ही बन गए तो अब फिर कहां से जन्म होगा हमारा, ऐसा भी मानते हैं ना, भाई आत्मा ब्रह्म ही बन गई, हम आत्मा परमात्मा ही बन गए तो अब तो जन्म मरण से छूट ही गए, तो चलो उनकी बात मान लेते हैं कि भाई ब्रह्म बन गए। जन्म शुरू कैसे हुआ था, जन्म शुरू कैसे हुआ था ये, तब भी वो कहते हैं ब्रह्म का अंश ही ये जन्म को प्राप्त हुआ है, वो लोग ऐसे ही तो कहते हैं। भाई जब वो ब्रह्म का अंश था, अविद्या से रहित था, आनंद से युक्त था, तो फिर जन्म कैसे धारण कर लिया उसने, और चलो आपकी बात मान लेते हैं कि ब्रह्म का अंश था और जन्म धारण किया, तो अब जब मुक्ति में चला गया है, ब्रह्म बन गया है, अब फिर जन्म नहीं होगा, उसमें क्या कारण है, पहले भी तो ब्रह्म था और ब्रह्म से जन्म को प्राप्त हुआ था, अब भी ब्रह्म बन गया मुक्ति में, फिर प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कोई बूंद गिरी, बहती बहती समुद्र में मिल गई, ब्रह्म रूप हो गई, समुद्र रूप हो गई, अब ये क्या नियम है कि वो बूंद फिर से वाष्प बन के नहीं उड़ेगी और फिर बूंद नहीं बनेगी, इसमें क्या कारण है। तो जो ब्रह्म से आत्मा का अंश, ब्रह्म का अंश आत्मा को मानते हैं, जन्म मानते हैं, वो तो मुक्ति को नित्य मान ही नहीं सकते, मानते हो ये एक अलग बात है, उनके पक्ष में कभी सिद्ध ही नहीं हो सकती अनंत मुक्ति, क्योंकि उनकी तो शुरुआत ही यही है ब्रह्म से ही, तो जो मुक्ति में था, आनंदमय था, उससे उसने शरीर धारण किया है, मुक्ति से ही तो लौटा है वो, आनंद स्वरूप से ही तो लौटा है, शुद्ध ज्ञान से ही तो इस शरीर को प्राप्त हुआ है, तो जैसे पहले हुआ था ऐसे अब मुक्ति को प्राप्त करने के बाद में फिर हो जाएगा, तो अनंत मुक्ति तो उनके पक्ष में बन ही नहीं सकती, सिद्धि ही नहीं है, युक्ति संगति नहीं है, और एक अव्यवस्था अलग है वहां पर। अब समुद्र में बूंद जाके गिरी, अब कौन सी बूंद फिर उड़ेगी, इसमें कोई नियम है क्या, क्रमशः बूंदें उठती हैं क्या समुद्र की, भाई बारी लगी हुई है, ये बूंद अभी आई थी और जब उसका फिर क्रम आएगा तब उड़ेगी, ऐसी कोई, ऐसा कोई क्रम कह सकते हैं, नहीं। ब्रह्म का कौन सा अंश जीव को, जीव के रूप में आया, शरीर धारण किया, इसमें कोई क्रम बना हुआ है कि परमात्मा इतना है और उसका एक एक अंश थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कोई चींटी वगैरह या चूहा कुतरता है लड्डू को या किसी को, एक एक अंश थोड़ा थोड़ा ऐसे क्रम से, या बजरी हटा रहे हैं तो क्रम से हटाते हैं हम, लेते हैं ऐसे, ऐसा ऐसा है तो भी लौट के आएगा, और नहीं तो वैसे ही आप पर ब्रह्म का कोई सा भी अंश जन्म ले रहा है तो अगली बार कौन सा अंश पहले जन्म लेगा, कौन सा बाद में लेगा, उसमें कोई नियम है क्या, या तो नियम बताएं, नियम नहीं है तो वहां पर तो मुक्ति का काल भी निश्चित नहीं है, न जाने ब्रह्म को प्राप्त हुए और अगले क्षण फिर मौका पड़ जाए, वो बूंद समुद्र में गई और अगले क्षण उड़ जाए तो क्या पता है, समुद्र में कितनी देर रहेगी उसकी कोई निश्चितता ही नहीं है, उस पक्ष में तो कभी भी फिर आएगी। तो जो ब्रह्म से मुक्ति, ब्रह्म की स्थिति से जीवन को प्रारंभ मानते हैं और फिर ब्रह्म की प्राप्ति को अनंत मानते हैं, वो तो संगति नहीं है, उनके पक्ष में भी पुनरावृत्ति है, फिर आ जाएगा, जैसे पहले ब्रह्म का अंश जीव को प्राप्त हुआ था, शरीर को प्राप्त हुआ, ऐसे आगे भी होता रहेगा, और नहीं तो बोले कारण बताओ, पहले तो हो गया था आगे नहीं होगा, उसमें क्या कारण है, पहले तो ब्रह्म से अलग होकर के जन्म धारण कर लिया उसने, अब नहीं करेगा, उसमें क्या कारण है, पहले भी ज्ञान स्वरूप था, अब भी ज्ञान स्वरूप हुआ है, कोई अंतर नहीं है उसमें। पहले भी आनंद स्वरूप था उतना ही जितना अब है, पहले भी उतना ही निर्विकार था जितना अब है, अंतर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो फिर तो वहां पर भी उस पक्ष में भी फिर से जन्म तो होगा ही। ठीक है, कुछ पृष्ठ नंबर 61 नीचे से चौथी पंक्ति जी। यहाँ सुख और संवेदन बार बार आया है इन वाक्यों में, तो सुख संवेदन एक ही है कि अलग अलग? एक अलग जी, यहाँ ये अलग अलग मान के चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये प्रश्न प्रारंभ किया गया था कि आत्मा का नित्य सुख ही प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, तो ये जो अभिव्यक्ति है ये है सुख का संवेदन। यानी वो उस पक्ष वाले सुख को आत्मा का धर्म तो मान ही रहे हैं, लेकिन संवेदन नहीं था, अनुभूति नहीं थी, और बाद में वो प्रकट हो गया। था तो उसी में ही, लेकिन अब प्रकट हो गया है। जैसे लकड़ी में अग्नि अप्रकट रहती है, जब जलती है तो उसमें से अग्नि वो देने लगती है, अग्नि को वो प्रकट हो जाती है, कुछ इस तरह से। तो इसलिए सुख और सुख के संवेदन को ये अलग मान करके ही चल रहे हैं, इस पक्ष की दृष्टि से ऐसा ही माना जाएगा जी। हाँ, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछूं? संबंधित का मतलब वो ऐसा संबंधित नहीं, नहीं बिल्कुल वैसा ही जो कि उस प्रश्न से तो पुरुषार्थी सिद्ध हुआ, अब उस पर विश्वास होकर के पुरुषार्थ सिद्ध हो। प्रश्न ये है कि उसमें तो 31 नील 10 खरब 40 अरब की व्यवस्था है, अब पुरुषार्थी स्वरूप वो कह रहा है कि 1 करोड़ वर्ष मुझे पर्याप्त हैं, तो तब क्या वो जन्म ले सकता है? ऐसा वो समझेगा ही नहीं कि 1 करोड़ वर्ष पर्याप्त है। तो समझेगा नहीं मतलब उसको? आप ये कह रहे हो ना कि अगर वो ऐसा समझे तो? समझे ना समझे मतलब उसका जन्म हो जाए, यानी उससे पहले जन्म नहीं होगा? नहीं हो सकता। अच्छा, वो चाहेगा ही नहीं, वो चाहेगा ही नहीं। ऐसा आपको पता है? ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। अच्छा, ऐसे कहता है वो, यानी कि वो प्रत्यक्ष नहीं है जो उन्होंने वर्ष की संख्या दे दी? अभी प्रत्यक्ष नहीं है, वैसे हम सब मुक्ति में जा चुके हैं पहले। अच्छा, ऐसे तो वो नियत आ भी चुके हैं आचार्य जी, यानी वो नियत है, वो संख्या, वो नियत है, बीच में नहीं आ सकता। अच्छा, मुक्तात्मा के मन में ये आए कि समाज में बहुत अन्याय अत्याचार है, स्पष्ट है, उसको ठीक करने के लिए मैं मुक्ति से लौटूंगा। तो वेदान दर्शन का एक सूत्र आता है, जगत व्यापार वर्जम, मुक्तात्माएं जगत के व्यापार से रहित होती हैं। जगत में कोई व्यापार कर नहीं सकती, वो जगत में कुछ भी नहीं कर सकती हैं, चाहे तो भी, और बीच में वो आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसने जीवन जिया ही इसलिए था कि मैं मुक्ति को प्राप्त हूं। जब तक रह सकते हैं तब तक रहेंगे, जब तक का टिकट है तब तक रहेंगे, उसके बाद उतरना है तो ठीक है, बीच में नहीं उतरेंगे। चलो, प्रश्नकर्ता पुरुषार्थी है, थोड़ा सा ये बोध हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जैसे जन्म मरण अनादि से चल रहे हैं, अनंत तक चलेंगे जब तक उसके दोष रहेंगे, वो एक व्यवस्था है, उसमें कोई नियत संख्या नहीं है, है ना? उसमें कोई जो हेतु होगा परमात्मा का उनको पता होगा। अब जो एक हेतु है ये है कि वो केवल उसको अनंत नहीं बना सकते मोक्ष को हम, तो उसमें क्या हेतु है परमात्मा का? उसको भी अनंत तक कर देते वो एक व्यवस्था हो जाती, आत्माओं की कमी तो नहीं है? नहीं, परमात्मा न्यायकारी है, वो निश्चित पुरुषार्थ का, साधना का निश्चित ही फल देता है, और अगर ऐसा होता तो फिर ये संसार ही समाप्त हो जाता अब तक, क्योंकि एक तरफा रास्ता होता, मुक्ति में तो जाते लेकिन मुक्ति से लौट के कोई आता नहीं, तो आत्माएं तो निश्चित है, निश्चित संख्या है, उनकी संख्या कम होती जाती, वो कभी होती नहीं है। और मुख्य हेतु यह है कि जितना जिसने किया है उसके अनुरूप जितना फल होता है उतना परमात्मा देता है, वो न्यायकारी है, वो ऐसा नहीं करेगा। जितना जिसने कर्म किया है, यानी अभी हम एक दुख का कार्य कर सकते हैं, दूसरे दुख का भी कार्य कर सकते हैं, कई सारे दुखों का कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम एक अपवर्ग पाए कि जन्म में दो अपवर्ग पाए, ऐसे मतलब पुरुषार्थ पे है ना, तो पुरुषार्थ तो हम कितना ही कर सकते हैं, उस पर तो सीमा नहीं लगाई है ना, तो अपवर्ग भी हम अनंत पाले या कई पाले, ऐसी व्यवस्था है नहीं, मैं मान रहा हूँ ये विचार है, तो उसमें उस पर क्या सीमा है? अति में जा करके नहीं। अभी हमने ताजा ताजा भोजन बनाया है, ठीक है, दो समय भोजन बना सकते हैं, अलग हो गए ना चारे जी, बना सकते हैं, बना लेते हैं लोग बाग इकट्ठा बना के रख देते हैं, लेकिन जो ताजा खाने वाले हैं कि चलो शाम का भी भोजन अभी बना लेता हूँ ताजा, नहीं अभी भोजन बनाए, अभी भोजन करेंगे, भूख लग रही है, अगला फिर देखेंगे, उसके लिए अवसर की कोई कमी नहीं है, अगला फिर जन्म मिलेगा हमारे को। तो सरल कौन सा है, संगत कौन सा है? आपने एक टिकट बस यात्रा का लिया, अगली बार भी मैं जाऊंगा उसका भी टिकट अभी ले लेता हूं, पहले दो टिकट ले लेता हूं और फिर करूंगा, एक साल बाद जाऊंगा उसका भी अभी ले लेता हूं, नहीं अभी हमें जाना है तब का तब देखेंगे। गुरुजी ऐसे तो देखा जाता है, मान लो मुझे बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से फिर आगे जाना है, तो ऐसे करके हम अपनी पूरी यात्रा का एक एक दो महीने का एक साल तक भी लोग अपनी वो रखते हैं। यदि वो एक यात्रा हमारा लक्ष्य है तो जी, अभी हमारा लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है, वो ही लक्ष्य है, वो अंतिम लक्ष्य है, उसको पाने के बाद में अब दूसरा लक्ष्य नहीं होते, ऐसा व्यवहारिक नहीं है जी। मान लिया, और भोजन का जो हेतु दिया उसमें तो आचार्य जी ऐसे भी देखा जाता है, मान लो मैंने खीर खानी है। नहीं वो उदाहरण था। हाँ तो उदाहरण उससे अलग हो गया ना, अपवाद हो सकता तो है, कई सारे भोजन बना लेते हैं। मानता हूँ वो तो मैंने खुद ने भी बोल दिया, महीने भर का भोजन आजकल सप्ताह भर का बना के रख देते हैं जो नौकरी पेशा होते हैं विदेशों में, खासतौर से 7 दिन में केवल शनिवार रविवार को ही भोजन बना सकते हैं, बाकी तो नौकरी पे जाना है पति पत्नी को, तो सप्ताह भर की सब्जी बना के फ्रिज में रख देते हैं, फिर गर्म कर करके खाते रहते हैं, ये वास्तविकता ऐसा होता है। तो उतने अंश में नहीं, पाठ के बारे में पूछे जी। प्रणाम, जो सिद्धांत को पक्ष को खंडन कर रहे हैं, इसको वाद समझे या जल्प समझे या विचंडा समझे इसको जी? अब चूंकि यहाँ दूसरा व्यक्ति बैठा तो है नहीं, ये सारी चर्चा कैसी है? यदि पूर्व पक्षी ऐसा माने तो, ऐसा ऐसा माने तो, ये सारे कथन किसकी तरफ से है? सिद्धांती की ही तरफ से हैं, दोनों तरफ से नहीं है। ऐसे भी चर्चा होती है, आगे आएगी, बीच बीच में आएगी कि उसने कहा ये फिर इसने कहा ये, दोनों होते हैं। अब ये तो भाष्यकार आप पूर्व पक्षी की मान्यताओं हेतुओं को मानते हुए कह रहे हैं कि वो ऐसा माने तो, ऐसा माने तो, ये सीधे सीधे दो नहीं है, लेकिन दो की तरह से ये प्रस्तुत किया गया। और इसको वितंडा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना पक्ष पहले लिख दिया है। मैं ये मानता हूं अजरम अभयम और अमृतम ब्रह्मक्षेम प्राप्ति रीति, दुख की निवृत्ति भी है, हानिकारक चीजों की निवृत्ति भी है और उपयुक्त की प्राप्ति भी है। ये उन्होंने अपनी बात लिख दी पहले, इस सिद्धांत को पहले बता दिया। अब ये चर्चा कर रहे हैं, इससे संबंध में तरह तरह की बातें लोक में प्रचलित हैं, तो उसका निवारण करने के लिए, समाधान करने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये चर्चा चलाई है। अच्छा, जल्प भी नहीं है, अगर पूर्व पक्षी कोई उचित हेतु देता है तो उसको ये स्वीकार भी कर लेते हैं। अभी अंत में देखना आप, एक स्थिति आएगी जहां सिद्धांती थोड़ा सा हटकर के बात को बोल रहा है, एक न्यूनता है उसमें, और पूर्व पक्षी कहता है नहीं ये तो ऐसा है, तो सिद्धांत ही उसको मान लेता है। बिल्कुल अंत में जाकर के हम देखेंगे, एक अंश में वहां पर आएगा। तो पूर्व पक्षी की बात को मान रहा है, इसका मतलब जल्प तो नहीं है, नहीं तो वो शुरू में ही कह देता कि आप तो अनुत्तरित हो गए और खंडित हो गए, आगे चर्चा ही नहीं करता। लेकिन अच्छा, ये कहा, इसका ये प्रश्न पूछ लिया, कोई उत्तर नहीं है। अच्छा चलो ये कहे तो फिर ये, अच्छा चलो ये कहे, तो उसके पक्षों को बार बार रखा जा रहा है ना, अवसर दिया जा रहा है। एक बार खंडित होने मात्र से उसको निरस्त नहीं किया गया, एक तो ये बात, और अंत में पूर्व पक्षी की भी बात को वो स्वीकार कर रहा है। ये भी इस बात का द्योतक है कि ये जल्प नहीं है, केवल जीतने की इच्छा से नहीं है, तत्व को जानने समझने समझाने की दृष्टि से ये विवेचना की जा रही है। तो इसको वाद जैसा आप कह सकते हैं, ठीक है। और ओम आचार्य जी जी, ये पृष्ठ संख्या 60 पर ही महत्ववत शब्द के बारे में आप दो पक्ष बताए थे, दो प्रकार के विशेषण होता हुआ, तो वो थोड़ा स्पष्ट समझाएं। महत्व के समान, ठीक है, महत परिमाण और अणु परिमाण दो होते हैं। महत मतलब बड़ा, तो यहां सीधे सीधे कुछ नहीं लिखा है, और इस महत्ववत को महत्व परिमाण से संबंधित कोई चर्चा आगे नहीं है इस भाष्य के अंदर, इस सूत्र के भाष्य में। ये प्रसंगवशात लिखा हुआ है, इसको उस रूप में हम माने या ना माने, ना तो इसका खंडन कर रहे हैं आगे और ना इसकी पुष्टि कर रहे हैं, इसको बीच में लिया ही नहीं है। केवल आत्मा का नित्य सुख, आत्मा का, इस पे भी जोर है कुछ स्थानों पर, और कहीं आत्मा का हटा करके केवल नित्य सुख इस पे जोर है, और कहीं केवल सुख इतने पर भी चर्चा है कि मुक्ति में सुख होता है या नहीं होता है, उसको नित्य मानो या ना मानो, लेकिन महत्व को लेकर के कोई चर्चा नहीं है अभी, और बचा हुआ भाष्य भी देख लेंगे, वहां आपको कहीं नहीं मिलेगा। पर ऐसी जो व्याख्या अधिकतर की जाती है वो ये व्याख्या है पहली, कि जैसे आत्मा बंधन के समय, शरीर धारण के समय विभू महत परिमाण नहीं होता है, वो अणु होता है, लेकिन जब वो मुक्ति को प्राप्त करता है तो वो विभू बन जाता है, महत परिमाण वाला बन जाता है। है वो महत परिमाण वाला? इस मान्यता के अनुसार आत्मा है महत परिमाण वाला, विभू परिमाण वाला, पर जब शरीर में आता है तो संकुचित हो जाता है, सीमित हो जाता है, लेकिन जब वो मुक्ति को प्राप्त करता है, अपवर्गों को प्राप्त करता है, तो फिर से उसका महत परिमाण अभिव्यक्त हो जाता है, जो कि शरीर इंद्रिय मन आदि के कारण से सीमित हो गया था वो प्रकट हो जाता है। इसके लिए जैसा उदाहरण भी देते हैं ये लोग कि एक घड़ा है, उसमें भी आकाश है, वैसे तो आकाश महत परिमाण वाला है, लेकिन घड़े में है तो वो सीमित हो गया ना, सीमित हो गया, और घड़ा टूट गया मुक्त हो गया तो वही जो छोटा था वो बड़ा बन गया महत। तो जैसे आत्मा बद्धावस्था में अपने महत गुण के अप्रकट होने की स्थिति में रहता है, लेकिन अपवर्ग में वही प्रकट हो जाता है, ऐसे ही आत्मा का सुख गुण जो उसका अपना है वो बद्धावस्था में तो प्रकट नहीं रहता, अप्रकट रहता है, और जब वो मुक्त होता है तो उसी का अपना सुख प्रकट हो जाता है। तो महत्ववत, महत के समान, ये एक दृष्टांत दिया गया कि जैसे वो होता है ऐसे ये भी होता है, ठीक है, ये पहला अर्थ हुआ। दूसरे अर्थ में इस महत्ववत को हम मोक्ष की विशेषता मानेंगे, ठीक है। तो कैसा मोक्ष? महान मोक्ष। मोक्ष तो महान है, सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा लक्ष्य है, उसमें आत्मा का नित्य सुख प्रकट हो जाता है, दूसरी तरह से ये अर्थ लगे, ठीक है। आचार्य जी, 63 पृष्ठ, पृष्ठ 63, हाँ, द्वितीय अनुच्छेद अंतिम पंक्ति जी, न च अस्थि अनुमानम अशरीरस्य आत्मनो भोगः कश्चित अस्ति जी। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ अनुमान कुछ नहीं है जो अशरीर शरीर रहित आत्मा का कोई भोग हो जी, तो ये पूर्व प्रसंग को ध्यान में रखकर केवल संसार की अपेक्षा से कहा जा रहा है। मोक्ष में तो क्या नाम, अशरीर आत्मा भी सुख भोग करता है परमात्मा का जी, जी। इसको धर्म के संदर्भ में लेना चाहिए, 62वें पृष्ठ से जो धर्मस्य कारण वचनम, योग समाधि धर्मस्य, उस संदर्भ में लेना चाहिए कि जो धर्म के कारण से हमें भोग मिलता है, क्योंकि पूर्व पक्षी यहां पर धर्म को ही उस सुख की अभिव्यक्ति का कारण मान करके चल रहा है, उतने संदर्भ में लीजिए। मुक्ति में जो आनंद मिलता है वो हमारे धर्म यानी पुण्य कर्म के कारण से नहीं मिलता है, और न ही वो योग समाधि जन्य किसी धर्म के कारण से मिलता है। योग समाधि जन्य जो भी धर्म है, उत्कृष्टता है, पवित्रता है, निर्विकारता है, एकाग्रता है, शुद्ध अवस्था है, ये सब तो यहीं छूट जाते हैं। मुक्ति में तो बस वो अकेला जाता है, योग समाधि जन्य जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो मुक्ति में नहीं जाता है। जो भी प्राप्त किया था, जो संस्कार प्राप्त किए, शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया, विवेक प्राप्त किया, वो सब यहीं रह जाता है। योग दर्शन में एकदम स्पष्ट आता है, जब प्रलय होता है, उन्होंने कहा कि जो असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार हैं, जो विवेक के संस्कार हैं, उनको भी नष्ट करना होता है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो जब चित्त प्रलय को प्राप्त होगा, प्रतिप्रसव को प्राप्त होगा, उसके साथ साथ वो भी समाप्त हो जाते हैं, ये जाते नहीं है वहां पर मुक्ति में, यहां का कुछ भी नहीं जाता है। और जो कर्म है वो भी समाप्त हो जाते हैं, ये प्रकरण आगे आएगा, भाष्यकार स्वयं बताएंगे कि जितना हमारा कर्माशय था वो समाप्त हो जाता है मुक्ति से पहले, वो चर्चा आगे आएगी, उसको वहीं पर ही देखेंगे। तो ये जो कहा गया कि शरीर रहते हुए हम भोग किनका करते हैं, धर्म के अनुरूप करते हैं, कर्म के अनुरूप करते हैं, तो धर्म है और धर्म निमित्त है जिस सुख का, वो सुख सदा शरीर के रहते हुए ही होता है, इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा, उतने अंश में इसको लेंगे। मुक्ति का जो आप कह रहे हो वो धर्मजन्य नहीं है, इसलिए उसको इससे अलग रखेंगे, ठीक है। तो क्या आचार्य जी, क्या मोक्ष में आनंद मिलता है या मिलता है, वो कैसे हम प्रमाणित करते हैं? शब्द प्रमाण से, शब्द प्रमाण से। कुछ एक आचार्य तो ऐसा भी कहते हैं कि ऐसे... ये अलग आप बात कह रहे हो, आपने प्रमाण पूछा तो उनका शब्द प्रमाण से है, उन्होंने ब्रह्मक्षेम प्राप्ति इन्होंने भी लिखा है और वेद में भी मंत्र मिलते हैं, उपनिषद में भी मिलते हैं। अब आप कहोगे कि कुछ आचार्य तो ऐसा कहते हैं, यानी आप एक और शब्द प्रमाण लेके आ रहे हो, ठीक है जी, वही तो तैयारी कर रहे हो, एक और शब्द प्रमाण ला रहे हो कि भाई ये शब्द प्रमाण है तो वो भी तो शब्द प्रमाण है। तो ऐसी स्थिति में तुलना की जाएगी कि किसका शब्द प्रमाण बलवान है। हमें प्रतीत हो रहा है कि ये भी शब्द प्रमाण है, ये भी शब्द प्रमाण है, हमें ये भी आप्त प्रतीत हो रहे हैं, ये भी आप्त प्रतीत हो रहे हैं। जब कभी दो आप्तों में भिन्नता लगे, हम जिनको आप्त कह रहे हैं, हो सकता है आप्त में न्यूनता भी हो, तो परम आप्त कौन है? परमात्मा। बाकी जो आप्त हैं, ऋषि लोग हैं, वो मनुष्य हैं, उनमें उतनी अल्पज्ञता तो फिर भी अवकाश दिया जा सकता है। तो वहां शब्द प्रमाण आप कोई लाएंगे तो वहां तुलना करेंगे कि एक शब्द प्रमाण ये है, एक शब्द प्रमाण ये है, इन दोनों में से कौन सा बलवान है। शब्द प्रमाण में भी तरतमता रहती है। अब मैं कोई बात कह दूं और छोटा बच्चा मेरी बात को मान ले, माता पिता की बात को मान ले, वो उनके लिए शब्द प्रमाण है, लेकिन उस विषय में कोई वैज्ञानिक है नहीं, यहां तो ये बात है, तो बच्चे के लिए तो दोनों ही शब्द प्रमाण है। अब किस शब्द प्रमाण को माने? जो बड़ा होता है उसको माना जाता है, ये युक्ति संगत है। तो आप शब्द प्रमाण लाइए जो वेद से भी ऊंचा हो तो मान लेंगे, जो वेद के ऊंचा नहीं है तो स्वीकार नहीं हो। आचार्य जी, ये यहाँ तो इन पंक्तियों को देख करके कि अत्यंत विमोक्ष अपवर्ग तत् अत्यंत विमोक्ष अपवर्ग कहते हैं, सांख्य दर्शन ये कहते हैं कि दुख से निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है जी। और यहाँ भी यही कह रहे हैं कि शरीर के द्वारा कोई भोग नहीं, शरीर रहित भोग नहीं होता। इस शरीर वाली बात तो हटा दो ना, उसका तो समाधान हो गया, अब उसको मुक्ति के संदर्भ में क्यों लाऊं? वो मुक्ति के संदर्भ की है ही नहीं। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि धर्म यहाँ पर सुख की अभिव्यक्ति का निमित्त बन रहा है जी, उस प्रसंग में ये बात कही गई है। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मुक्ति में भी यदि सुख मानेंगे तो शरीर भी वहां पर मानना पड़ेगा, और चूंकि मुक्ति में शरीर नहीं है इसलिए मुक्ति में सुख भी नहीं होता, ये जो आप सोच रहे हो इस शैली से कि ये तर्क पीछे चल रहा है, वो नहीं है। ब्रह्म क्षेम प्राप्ति इन्होंने शुरू में लिख दिया, ठीक है, और वो आनंदमय है, ये भी आनंदी हो जाता है, आनंद तमेव लब्ध्वा आनंदी भवती इत्यादि, वो एकदम बहुत स्पष्ट वचन है। क्षेम शब्द से दूसरा अर्थ वो ले जाएंगे, कल्याण आदि ऐसे कुछ। कल्याण क्या होता है? कल्याण को खोलिए, वैसे आप दूसरा अर्थ कर सकते थे लेकिन अभी आप कर नहीं रहे हैं। आप अगर कल्याण की प्राप्ति कहते हैं तो कल्याण का मतलब दुख से निवृत्ति हो जाना? नहीं नहीं, ये नहीं, भद्र होता है उसको हम कल्याण बोलते हैं। वो भद्र क्या है, अच्छा क्या है, चलो एक पक्ष में माने। वैसे यहाँ क्षी जो धातु है, क्षेम में क्षय धातु से है, तो आप उसको, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं अभी, कि आप ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ क्षय हो जाता है, हानि हो जाती है, तो क्षेम का मतलब भी ये है, कोई कल्याण की प्राप्ति सुख की प्राप्ति नहीं है, वहां कुछ क्षय का होना है। वैसे ये क्षेम को महर्षि दयानंद ने उनादि कोश में इसकी व्याख्या की है, तो मतलब जहां अज्ञान क्षीण हो जाता है, क्षय धातु से क्षेम बनाए, तो वो कह सकते हैं दुख की का नाश ही यही अर्थ है, इसलिए इसका आप सुख की प्राप्ति अर्थ क्यों कर रहे हो, आप कर सकते हो। तो भी एक उपाय है ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति हुई है मतलब ब्रह्म के गुणों की प्राप्ति हुई है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप भी है, वो हमारे को शब्द प्रमाण से सिद्ध है। तो ब्रह्म की प्राप्ति है तो आनंद की प्राप्ति भी है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है तो उसके ज्ञान की भी प्राप्ति है। तो आप क्षेम को अगर उस अर्थ में ले भी जाएं किसी तरह व्याकरण का उपयोग करके, तो ब्रह्म प्राप्ति को तो फिर भी हम ले लेंगे, और दूसरे शब्द प्रमाण है। और शुरू से ही मैंने एक बात रखी कि इन दर्शनों में परस्पर विरोध नहीं समझना है। एक दर्शनकार यदि ये कह रहा है कि वहां आनंद की प्राप्ति होती है और दूसरा कह रहा है कि वहां पर दुखों की निवृत्ति होती है, तो इसमें कहां विरोध है? अगर ये यूं कहते हैं कि दुख की निवृत्ति तो है लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं है, सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं, तो कहे कि विरोध है इनमें। लेकिन यहां कहीं ये लिखा है कि सुख की प्राप्ति नहीं होती है मुक्ति में, ऐसा आप न्याय दर्शन आप पढ़िए, आपको कहीं ऐसा मिल जाए तो फिर चर्चा करेंगे, और नहीं तो परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम इति, पीछे एक पंक्ति आई थी। तो अन्य दर्शनकार उपनिषद इस परंपरा के ग्रंथ मुक्ति में आनंद की प्राप्ति को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। वेदांत दर्शन खूब अच्छी तरह मानता है इस बात को, तो उसका इन्होंने खंडन नहीं किया है। समान शास्त्र हैं, एक परंपरा के शास्त्र हैं, तो ये इनको भी अभिमत है। और सांख्य में इसकी चर्चा आती है कि मुक्ति के अधिकारी होते हैं उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, निकृष्ट अधिकारी। तो उसमें जो उत्तम अधिकारी है वो दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, इस दृष्टि से वो कथन है। लेकिन वहां पर सुख का निषेध हो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ पूछिए। ओम आचार्य जी। जी आचार्य जी, अभी जो वार्ता हो रही थी कि ये जल्प है या वितंडा है, तो इसके लिए ये इसको FAQ कह सकते हैं क्या? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जैसे मैनुअल्स जो होते हैं उनके साथ में लगे होते हैं, तो अभी वही चल रहा है क्या जो प्रसंग चल रहा है? आप उसकी प्राचीन शैली कह सकते हैं जी। अच्छा, और इससे आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, यानी आपकी वो रुचि हो कि आजकल जो भी कुछ चलता है वो हमारे शास्त्रों से ही गया हुआ है जी। जो भी कुछ निकला है, जो तकनीक निकली है, जो शैली निकली है, कंप्यूटर बना तो अष्टाध्यायी से निकला है, जितना ज्ञान निकला है, तो देखो इसके सूत्र हमारे यहाँ पर भी हैं। ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो हैं, वो आज की कोई नई देर नहीं है, पाश्चात्यों ने खोज लिया, ऐसा नहीं है, ये तो हमारे शास्त्र में भी है। अगर आप इस गर्व को रखना चाहते हैं तो आप प्रयोग कर लीजिए इसको जी। धन्यवाद, ठीक है। बैठिए बैठिए बैठिए, बस आगे का पाठ करते हैं। पृष्ठ संख्या 63। तो अब तक पीछे की जो चर्चा हुई थी तो उसके अंतर्गत ये आ रहा है कि पूर्व पक्षी मुक्ति में आत्मा के नित्य सुख को प्रकट होना ये मानता है, आत्मा को हटा लीजिए नित्य सुख को प्रकट होना मानता है, और नित्य को भी हटा लीजिए तो सुख को प्रकट होना मानता है कि सुख की स्थिति वहां होती है। मूल तो यही प्रश्न था, आत्मा का नित्य सुख प्रकट होता है तो यानी सुख तो मानना ही होगा, वहां इससे जुड़ा हुआ है। अब आत्मा का है ये तो सिद्ध हो नहीं पा रहा है, और नित्य होगा ये भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो भागते चोर की तो लंगोटी भी बहुत होती है, थोड़ा भी पकड़ में आए तो किसी तरह व्यक्ति अपने पक्ष को बचाने का प्रयास करता है कि इतना तो चलो बच जाए। तो सुख होता है, पहले ये तो सिद्ध कर लें कि मुक्ति में सुख होता है, फिर आगे बात करेंगे कि वो नित्य सुख होता है, फिर आगे बात और कर लेंगे कि वो आत्मा का नित्य सुख होता है। पहले सुख का ही अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है, एक भाग तो सिद्ध करवा लूं इससे पूर्व सिद्धांति से कि सुख तो होता है, फिर आगे भी देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि देखो मुक्ति में तो सुख तो होता है, कैसे? तो बोले इष्टाधिगमार्था प्रवृत्ति रीति चेत। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि इष्ट की प्राप्ति के लिए ही हमारी प्रवृत्ति होती है, जिस जिसको पाने की हम इच्छा करते हैं वो इष्ट ही होता है, हमारे द्वारा चाहा गया होता है, और वो सुख ही होता है। जो हे और उपादान की पीछे भी बात थी, छोड़ना किसको चाहते हैं? दुख को। और पाना किसको चाहते हैं? सुख को। तो अगर कोई किसी वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं ना कि वहां सुख है, उसको सुख दिखाई दे रहा है, ये कह सकते हैं ना। प्रवृत्ति से हम उसके मन के भाव को जान सकते हैं। अब शास्त्र भी कह रहे हैं मुक्ति को प्राप्त करो, उसका उपदेश भी दे रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि मुक्ति में सुख तो होता है, कुछ ना कुछ इष्ट तो है वहां पर, सुख तो है। इस अभिप्राय से यह कहा कि इष्टाधिगमार्था प्रवृत्ति रीति चेत, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो सिद्धांति कह रहा है ना, मात्र इतना ही नहीं होता, अनिष्टो परमार्थत्वात्, था पे रेफ लगा लीजिए ऊपर, अनिष्ट के उपरम के लिए भी तो प्रवृत्ति होती है। ये जो मुक्ति की प्राप्ति है वो के लिए जो प्रयास चल रहे हैं वो किसके लिए है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए है, यानी दुख की निवृत्ति के लिए, जो वेद मित्र जी बात रख रहे थे कि दुखों से छूटने के लिए भी तो प्रयत्न होता है। पूर्व पक्षी ने बात रखी थी कि वो प्रयत्न कर रहा है, इसका मतलब है वहां सुख होना चाहिए, बोला नहीं, दुख की निवृत्ति के लिए भी तो प्रयत्न कर सकते हैं। बाहर गर्मी है और हम छाया में जाना चाह रहे हैं तो हम दुख से निवृत्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, भले ही कमरे के अंदर वातानुकूलन एसी नहीं हो, कूलर नहीं लगाओ, पंखा नहीं लगाओ, लेकिन उस ताप रूप दुख की निवृत्ति तो हो रही है, तो दुख की निवृत्ति के लिए भी तो हम प्रयत्न करते हैं। इसलिए प्रवृत्ति को देख करके आप ये नहीं मान सकते कि वहां सुख भी है। अब ये सिद्धांत एक अन्य पक्ष ले रहा है, ध्यान देना, चर्चा के लिए कर रहा है, स्वयं पता है क्षेम ब्रह्म क्षेम प्राप्ति, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये मुक्ति में सुख भी नहीं होता है, इस पक्ष को प्रस्तुत कर रहा है, ये परिचर्चा चल रही है, केवल इतना ही लेना। तो न अनिष्टो परमार्थत्वात् इदम अनुमानम, ये अनुमान अगर हो कोई कहे इष्टाधिगमार्थी मोक्षोपदेश, इष्टाधिगमार्थ मोक्षोपदेश, इष्ट की प्राप्ति के लिए मोक्ष का उपदेश है, इष्टाधिगमार्थो, इष्टाधिगमार्थ मोक्षोपदेश है, इष्ट की प्राप्ति के लिए मोक्ष का उपदेश है, शास्त्रों में है। प्रवृत्तिश्च मुमुक्षूणां, और जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, मुमुक्षु लोग हैं, साधक लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति भी इसीलिए होती है, उनकी प्रवृत्ति भी देखी जाती है, तो शास्त्र का भी उपदेश है और प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। नो भयम अनर्थकम इति, ये दोनों चीजें अनर्थक तो नहीं हो सकती, शास्त्र भी अनर्थक नहीं हो सकता और प्रवृत्ति भी अनर्थक नहीं हो सकती, इससे सिद्ध होता है कि मुक्ति में सुख उपलब्ध है, मुक्ति में सुख उपलब्ध है, इष्ट कुछ उपलब्ध है, ऐसा वो कहे पूर्व पक्षी तो इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति, ए तच्च अयुक्तम, बोले इस आधार पे जो आप निर्णय कर रहे हैं कि वहां सुख होता है ये तो ठीक नहीं है। क्यों? अनिष्टो परमार्थो मोक्षोपदेश, दूसरा ये भी कह सकता है कि मोक्ष का जो उपदेश है वो अनिष्ट से उपरम होने के लिए, दुख से हटने के लिए है, सुख की प्राप्ति के लिए उपदेश है ये तो कोई निर्णायक नहीं, दुख की निवृत्ति के लिए भी तो उपदेश हो सकता है, तो जो मोक्ष का उपदेश है वो आपके ही पक्ष में नहीं जाएगा, वो तो इस पक्ष में भी जाता है, अनिष्ट के निवारण के लिए भी तो मोक्ष का उपदेश, ये भी मान सकते हैं। अनिष्टो परमार्थो मोक्षोपदेश और प्रवृत्तिश्च मुमुक्षाणाम मुमुक्षूणाम, और मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति भी इसीलिए है अनिष्ट के उपरम से, उपरम के लिए, और सिद्धांती यही मानता है। अभी यहां तक क्या मानता है कि शास्त्रों में मोक्ष का उपदेश किस लिए है, दुख की निवृत्ति के लिए, मुमुक्षु लोग मुक्ति की प्राप्ति क्यों चाह रहे हैं, दुख की निवृत्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए नहीं, सुख की प्राप्ति को ये स्वीकार नहीं कर रहा है अभी, है सिद्धांती लेकिन अभी प्राप्त स्वीकार नहीं कर रहा है, यहां पर क्यों नहीं कर रहा है, वो एक दोष देख रहा है, ऐसा दोष कहा जाता है लोक में, प्रचलन में है। अब आप देखिए सिद्धांती थोड़ा सा गलत उसमें जा रहा है, जिस दोष को वो बाद में स्वीकार करेगा परोक्ष रूप से, और पूर्व पक्षी जो था वो आत्मा का सुख वो तो छोड़ दिया, नित्य सुख भी छोड़ दिया, बस सुख है इतने मात्र को सिद्ध करना चाह रहा है, तो वो पूर्व पक्ष होते हुए भी वो सिद्धांती जैसा हो गया, इस चर्चा में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, ये सही पक्ष की तरफ आ गया और ये गलत पक्ष की तरफ आ रहा है, थोड़ा झुकाव हो गया। तो सिद्धांती जो जिसको हम अभी तक सिद्धांती कहते हैं वो हेतु दे रहा है कि मुक्ति में सुख तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, न इष्टम अनिष्टे न अननुविद्धम संभवती इति, एक सिद्धांत दिया कि जो भी इष्ट होता है यानी सुख होता है वो दुख से बिंधा हुआ ना हो ऐसा नहीं होता, अननुविद्ध नहीं होता, यानी जितना भी सुख है वो दुख से जुड़ा हुआ रहता है। अभी पीछे बोल के भी आए थे ना, संसार के जितने भी सुख हैं वो दुख से युक्त हैं। दुख से रहित कोई सुख है क्या? नहीं है। जितने भी सुख हैं वो दुख से युक्त हैं। अब उस सिद्धांत को वो ये यहां लगा रहा है मुक्ति के संदर्भ में, लगता नहीं है लेकिन कोई तर्क दे सकता है कि आप संसार के सुखों में दुख मान रहे हो तो मुक्ति के सुख में भी तो दुख हो सकता है। जहां जहां सुख होता है वहां वहां दुख होता है, जैसे कि ये संसार में, जैसे कि इस इंद्रिय के भोग में, जैसे कि इस इंद्रिय के भोग में, इसी तरह से मुक्ति में भी सुख होता है इसलिए वहां भी दुख होगा। अब ये उसने पंचावयव प्रस्तुत कर दिया, अब इसका खंडन कैसे करोगे? कहे कि नहीं, मुक्ति में तो नहीं होता। तो बोले इसका उदाहरण दो कोई। ये लौकिक व्यक्ति तो उदाहरण दे देगा, विषयों के बहुत सारे सुख हैं जिनमें उदाहरण दे देगा, देखो यहां दुख होता है, यहां दुख होता है। अब ये मुक्ति वाला दूसरा उदाहरण कहां देगा? एक ही तो जगह है जहां पर सुख के साथ में दुख नहीं होता है, उसमें भी दुख रहता है। वो तो दुख से युक्त है, दुख से रहित नहीं है, कहीं भी नहीं होगा। समाधि भी दुख से युक्त है, उस अंश में शरीर के साथ में है, और संप्रज्ञात समाधि को तो वो बाद में छोड़ता ही है। तो सीधे सीधे हम सिद्ध नहीं, ऐसा कोई कह सकता है, तर्क कर सकता है कि जो जो इष्ट है सुख है वो दुख से अनुविद्ध है, तो मुक्ति का सुख भी अगर आप मानोगे तो वहां भी दुख की स्थिति माननी पड़ेगी, और दुख हम चाहते नहीं है इसलिए मुक्ति में सुख ही ना माना जाए, ये ज्यादा अच्छा है, केवल दुख की निवृत्ति मानी जाए। हाँ, ये मैंने बताया, ये थोड़ा सा उस तरफ झुक गया और बाद में मानेगा इस बात को। न इष्टम अनिष्टेन अनुविद्धम अननुविद्धम संभवती इति, इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते। और यदि वहां पर इष्ट है मुक्ति में, सुख है और वो दुख से अनुविद्ध है, तो वो तो दुखी रूप ही हो गया। जैसे संसार के इतने बड़े बड़े सुखों को भी हम दुख रूप समझ करके उससे छूट रहे हैं, निर्विण्ण हो रहे हैं, वैराग्य को प्राप्त हो रहे हैं, तो मुक्ति का भी जो सुख है वो भी दुख से युक्त है, तो वो भी तो दुख रूप ही हो गया, उसको क्यों प्राप्त करना चाहेंगे? आगे, अनिष्ट हानाय घटमान इष्टम अपि जहाति। और मनुष्य जब अनिष्ट को छोड़ने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहा है, विशेष चेष्टा कर रहा है, तो ऐसे में वो सुख को भी छोड़ देता है। जिस सुख के साथ में दुख मिला हुआ है, प्रवृत्ति है दुख को छोड़ने की, पूरी तरह दुख को छोड़ने की, तो अब जिस सुख में दुख मिला हुआ है उसको भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे दुख छोड़ना है, तो ऐसे तो मुक्ति का सुख भी छूट जाएगा। तो अनिष्ट हानाय घटमान इष्टम अपि जहाति, क्यों छोड़ देता है वो? जिस सुख में दुख मिला हुआ है उस सुख को भी क्यों छोड़ देता है? ऐसा क्यों नहीं कर लेता है कि सुख सुख ले ले और दुख दुख छोड़ दे? ऐसा भी तो कर सकता है ना, जैसे कि चलनी से कंकर हटा दिए और दाने गेहूं के ले लिए हमने, तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं विवेक हानस्य अशक्यत्वादिति। विवेक हान यानी अलग अलग करके छोड़ना, कि मैं बस केवल इतने को छोड़ दूंगा, ये संभव ही नहीं है। वो अनुविद्ध है, अनुशक्त है, अविनिर्भाव रूप से, वो जो पीछे लक्षण किए वो उसके साथ जुड़ा हुआ ही है, हम अलग करके ले नहीं सकते। कोई ऐसा सोचे, सोचते तो हैं, करते भी यही है कि संसार से आने वाले दुख को तो मैं छोड़ दूंगा, केवल सुख सुख को ले लूंगा, चोरी तो करूंगा लेकिन पुलिस वाले के डंडे से और जेल जाने से मैं बच जाऊंगा, मैं उसको हटा सकता हूं, ऐसा मान के ही तो चोरी करता है व्यक्ति, ऐसा मान के ही तो संसार के सुखों में जाता है या गलत कार्यों में प्रवृत्त होता है व्यक्ति। तो बोले ये अशक्य है, विवेक हानस्य अशक्यत्वात्, छांट करके आप अलग नहीं कर सकते, आएंगे तो दोनों आएंगे और नहीं तो एक भी नहीं आएगा। तो ऐसे में वो सोचता है कि इसको तो छोड़ ही दो, अब मिठाई में विष मिला हुआ है, अब उसको मावे को अलग करो, विष को अलग करो, वो तो संभव नहीं है, इसको मावे को ही छोड़ो, इस मिठाई को ही छोड़ो, यही निर्णय करते हैं। आगे, दृष्ट अतिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः, दृष्ट का अतिक्रम, यदि कोई ऐसा कहे, पूर्व पक्षी कहे कि जो दृष्ट है उसका अतिक्रम भी तो होता है, जो देखा जाता है, सिद्धांती ने कहा कि संसार में ऐसा देखा जाता है कि यहां पर नित्य सुख प्रकट नहीं होता है, यहां तो अनित्य ही होता है, नित्य होता ही नहीं है, होता तो पता लगता, तो बोले नहीं, दृष्ट का व्यतिक्रम भी होता है, अतिक्रम भी, उल्लंघन भी होता है। जो चीज यहां देखी जाती हो सब जगह ऐसी हो ऐसा तो आवश्यक नहीं है। यहां वो नित्य सुख प्रकट नहीं है लेकिन मुक्ति में तो प्रकट हो जाएगा, ऐसा दृष्ट का अतिक्रम कोई समझे तो वहां नित्य सुख हो जाएगा, यहां तो नहीं है लेकिन वहां प्रकट हो जाएगा, ऐसा अगर कोई कहे तो बोले देहादिशु तुल्य, शरीर आदि के समान हो जाएगा, वो भी आप मानो फिर तो दृष्ट का अतिक्रम। कैसे? तो भाष्य कर रहे हैं, इसी को खोल रहे हैं वार्तिक को, यथा दृष्टम अनित्यम सुखम परित्यज्य नित्यम सुखम कामायते, जैसे दृष्ट अनित्य सुख को छोड़ करके, संसार के अनित्य सुख को छोड़ करके और नित्य सुख की कामना करते हो, आप सभी करते हैं या वो पूर्व पक्षी करता है, ऐसे ही आप ये भी तो कामना कर सकते हो, देह इंद्रिय बुद्धि अनित्या दृष्टा, ये शरीर इंद्रिय मन आदि अनित्य देखे गए हैं तो इसका अतिक्रमण करके दृष्टा अतिक्रम्य मुक्तस्य नित्या देह इंद्रिय बुद्धि कल्पयितव्य, तो ये भी मान लो कि यहां शरीर आदि अनित्य हैं लेकिन मुक्ति में तो नित्य शरीर आदि होते होंगे, मान सकते हैं ना, यहां अनित्य सुख है तो मुक्ति में नित्य सुख है, जब ये आप परिकल्पना कर रहे हो तो फिर तो आप ये भी परिकल्पना कर सकते हो कि यहां शरीर बुद्धि आदि जो अनित्य हैं मुक्ति में वो ये भी नित्य हो जाएंगे, कर सकते हैं ना, दृष्ट का अतिक्रम तो मान ही रहे हो क्योंकि विशेष हेतु तो नहीं दिया उसने अभी तक, लेकिन मान रहा है कि यहां अनित्य सुख था और वहां नित्य सुख होता है, तो यहां जैसे अनित्य शरीर है तो वहां तो नित्य सुख, तो नित्य शरीर वहां भी हो जाना चाहिए इसी शैली में, तो ये भी मान लो, ऐसा वो मान नहीं सकता पूर्व पक्षी, वो शरीर को तो वो भी नहीं मानता है, तो बोले ऐसा क्यों, इसको तो मान रहे हो उसको क्यों नहीं मान रहे हो, और अगर आप मानोगे इसी तर्क से कि दृष्ट का अतिक्रम होता है तो क्या स्थिति बनेगी, उसको आगे बता रहे हैं, साधियश्चैव मुक्तस्य चैकात्म्यम कल्पितम भवति इति, तो आपका जो मुक्ति में ऐकात्म्य है, अकेलापन है, एक है, जिसके कारण से मुक्ति को कैवल्य भी बोलते हैं, केवल के भाव को, और जो केवल से युक्त होता है वो केवलीय होता है, अकेला होता है, कैवल्य जो ऐकात्म्य है, बोले जो आप एकात्म्य को सिद्ध करना चाहते हो कि मुक्ति में वो केवल अकेला रहता है, वो बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगा आपका, क्योंकि उस समय शरीर भी रहेगा, हो जाएगा सिद्ध, नहीं व्यंग कर रहे हैं उस पे, कि फिर तो आपका वो सिद्धांत धरा रह जाएगा, यदि आप दृष्ट का अतिक्रम करते हो तो उस शैली से वहां मुक्ति में नित्य शरीर भी मानने लग जाते हो तो आपका केवली भाव का सिद्धांत धरा का धरा रह जाएगा, कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये व्यंग से कह रहे हैं कि फिर तो आपका केवली भाव बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगा, क्या कब, जब शरीर भी आपका वहां पर होगा, तो होगा नहीं, बोले पढ़ाई नहीं करोगे तो बहुत जल्दी से आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, व्यंग कर रहे हैं इसमें, तो साधियश्चैव मुक्तस्य चैकात्म्यम कल्पितम भवति, वो समर्थ हो जाएगा वहां पर, संभव हो जाएगा आपके पक्ष में, यानी होगा नहीं, लेकिन आगे कहते हैं उपपत्ति विरुद्धम इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे नहीं ये तो युक्ति विरुद्ध है कि शरीर भी वहां पर हो जाए, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते, शरीर कैसे होगा वहां पर, शरीर होता ही नहीं, ये युक्ति विरुद्ध है इसलिए ये तो हम नहीं मानेंगे, तो उपपत्ति विरुद्धम इति चेत, तो कहें कि समानम, ये भी अनित्य सुख यहां था और वहां नित्य सुख प्रकट हो गया, ये भी उसी की तरह से, ये भी युक्ति विरुद्ध है आपका, आत्मा का नित्य सुख प्रकट हो जाता है ये तो आपने मान लिया लेकिन वहां नित्य शरीर होता है इसको आप नहीं मान रहे हो, वो युक्ति विरुद्ध है तो ये भी युक्ति विरुद्ध है, उसके ही समान है ये, समानम। भाष्य, देहादीनाम नित्यत्वम प्रमाण विरुद्धम कल्पयितुम अशक्यम इति, यदि पूर्व पक्षी कहे कि शरीर आदि का जो नित्यत्व है वो प्रमाण विरुद्ध है, वहां हो ही नहीं सकती, कि प्रमाण नहीं है कि वहां शरीर होता है, तो वो हम नहीं कल्पित कर सकते, वो हम नहीं स्वीकार कर सकते, तो ये समान है उसके, तो सुखस्यापि नित्यत्वम प्रमाण विरुद्धम कल्पयितुम अशक्यम इति, तो सुख का नित्यत्व भी प्रमाण विरुद्ध है इसलिए इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती, मुक्ति में नित्य सुख होता है, सदा रहने वाला सुख होता है, इसकी इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है, तो जैसे शरीर नित्य वहां नहीं हो सकता ऐसे नित्य सुख भी नहीं हो सकता, सदा रहने वाला सुख नहीं हो सकता, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। आगे, आत्यंतिके च संसार दुखाभावे सुख वचनात् आगमे अपि सति अविरोधः, सति अविरोधः, अब कोई कहने लगे नहीं शास्त्र में तो लिखा है कि मुक्ति में सुख होता है, अभी सिद्धांती किस पक्ष को लेके चल रहा है कि मुक्ति में सुख नहीं होता है, दुख की निवृत्ति होती है बस। और जो पूर्व पक्षी है वो कहे कि नहीं सुख तो होता है वहां पर, इतने अंश को लेके चल रहा है। तो वो कहे कि नहीं शब्द प्रमाण तो कहता है कि मुक्ति में सुख होता है, तो उसका समाधान करने का प्रयास कर रहा है ये सिद्धांती। क्या कह रहा है, अत्यंतिके च संसार दुखाभावे, संसार के दुख का पूरी तरह जहां पर अभाव हो गया है उस स्थिति में, ऐसा होने पर इस स्थिति के लिए सुख वचना, सुख का कथन कर दिया जाता है शास्त्र में, दुख की पूरी निवृत्ति हो गई उसके लिए भी सुख का प्रयोग कर दिया जाता है, वास्तव में सुख नहीं है वहां पर, दुख की निवृत्ति को ही सुख के नाम से भी कथन कर दिया जाता है। तो सुख वचनात् आगमे अपि सति अविरोध, तो शास्त्र में यदि कहीं सुख प्राप्ति का वचन मिल भी रहा है तो उसका तात्पर्य क्या लिया जाएगा, दुख की अत्यंत निवृत्ति न कि सुख की प्राप्ति, तो शास्त्र का भी समाधान कर दिया। भाष्य, यद्यपि कश्चित आगमः स्यात् मुक्तस्य अत्यंतिकं सुखमिति, यदि कोई ऐसा शब्द प्रमाण मिल भी जाए जिसमें मुक्त का अत्यंतिक सुख हो जाए, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाए ऐसा लिखा हो, तो सुख शब्दस्य अत्यंतिके दुखाभावे प्रयुक्त इत्येवं उपपद्यते, तो वहां पर ये सुख शब्द पूर्णतया दुख की निवृत्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है ये भी सिद्ध होता है, ये सिद्ध करना चाहिए, मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि दृष्टो ही दुखाभावे सुख शब्द प्रयोगो बहुलम लोके इति, क्योंकि लोक में दुख के अभाव को भी सुख शब्द से कहा जाता है, दुख के अभाव को भी सुख शब्द से कहा जाता है, दोनों तरह से है, सुख को भी सुख के रूप में कहा जाता है और कई बार दुख का अभाव होता है उसको भी हम सुख शब्द से कहते हैं। अब कोई बहुत भार ढो करके जा रहा है, जंगल से लकड़ी काट के ला रहा है, बहुत देर से भार है गर्दन पे, अब आकर के जब उस बोझ को उतारता है तो क्या कहता है, मैं बहुत सुखी हो गया हूं, बहुत सुखी हो गया हूं। तो अलग से तो कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ था उसको, दुख की निवृत्ति को भी सुख शब्द से कहा जाता है। तो हम ऐसा मान लेंगे शास्त्र में जहां जहां सुख शब्द का प्रयोग है वहां वहां दुख की निवृत्ति ही कही जा रही है, इसलिए मुक्ति में तो सुख नहीं होता। ठीक है, आगे और एक दोष दिखा रहे हैं जो बहुत से लोग दिखाते हैं, नित्य सुख रागस्य अप्रहाणे मोक्षाधिगम अभावो, अल्प विराम, रागस्य बंध समाख्यानात् समाज्ञानात्। बोले नित्य सुख का राग न हटने के कारण से मोक्ष की प्राप्ति का भी अभाव हो जाएगा। और जो ये मानते हैं कि मुक्ति में सुख होता है तो इसका मतलब है सुख के पीछे पीछे क्या होता है, राग भी होता है, सुखानुषयी राग, सुख देख रहे हैं तो उसके पीछे पीछे राग भी आएगा। योग दर्शन का सूत्र है, सिद्धांत है, जहां जहां हम सुख देखते हैं वहां वहां राग भी आता है। तो मुक्ति में सुख को देख रहे हो तो राग भी आएगा, और राग कैसा है, रागस्य बंधन समाज्ञानात्। राग तो बंधन रूपी है, राग है तो बंधन है। तो जो ये मान करके साधना करते हैं कि मुक्ति में सुख है और उसे मुझे प्राप्त करना है, तो सुख को कामना कर रहे हैं, इसका मतलब है राग है, और राग है तो ये दोष हो गया, और दोष है तो अब मुक्ति उनकी हो ही नहीं सकती। तो इससे भी पता लगता है कि मुक्ति में सुख तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए कई लोग जो साधना करते हैं कि मुक्ति, सुख के लिए मुक्ति की साधना नहीं करनी चाहिए, अगर मुक्ति में सुख भी देखने लगोगे तो कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि राग हो जाएगा, ऐसा ही ये सिद्धांति भी कह रहा है। अभी आगे इसी को खोल रहे हैं, यद्ययम् मोक्षो नित्यम सुख, यद्ययम् मोक्षे कर लीजिए इसको, जो यह मोक्ष में नित्यम सुखम अभिव्यज्यते इति, नित्य सुख प्रकट होता है ऐसा जो मानते हैं, तो नित्य सुख रागेण मोक्षाय घटमानो न मोक्षम अधिगच्छे न अधिगंतुम अर्हति। नित्य सुख के राग से युक्त जो मोक्ष के लिए चेष्टा कर रहा है, खूब एडी से लेकर चोटी तक का प्रयत्न कर रहा है, घटमान है, पूरा लगा हुआ है, तो न मोक्षम अधिगच्छेत, वो कभी मुक्ति को प्राप्त ही नहीं कर सकता, न अधिगंतुम अर्हति, वो प्राप्त करने के योग्य ही नहीं है, समर्थ ही नहीं है। क्यों, बंधन समाज्ञा तो ही राग, राग तो बंधन स्वरूप ही है, राग है तो बंधन ही होगा, न च बंधने सत्यपि कश्चिन मुक्त इति उपपद्यते। और जिसमें बंधन है, राग है, वो कभी मुक्त कहला ही नहीं सकता। इसलिए मुक्ति में सुख मानना तो मुक्ति की अप्राप्ति का एक कारण है। मुक्ति में सुख हो ही नहीं सकता और न हमें कामना करनी चाहिए। ये सिद्धांत ही बोल रहा है, विपरीत बात बोल रहा है। अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं, क्या? प्रहाणे नित्य सुख रागस्य अप्रतिकूलत्वम। बोले ठीक है, आप इसको जो राग कह रहे हो उतने अंश में, क्योंकि मुक्ति की कामना, मुक्ति में सुख मिलेगा इस कामना से युक्त होके भी लोग, व्यक्ति अज्ञान से युक्त होके कार्य करते हैं। तो मुक्ति की कामना है, उसके लिए उपासना में बैठना है और कार्य करने हैं अच्छे अच्छे, उसमें कोई थोड़ी सी भी बाधा कर देता है तो दुख हो जाता है बहुत, उसको हटाने के लिए प्रयत्न करता है, बहुत ज्यादा आक्रोश में आ जाता है। थोड़ा किसी ने शब्द कर दिया, थोड़ी किसी ने गलत समय में घंटी दे दी, रोक लिया, उपासना का काल जा रहा है, तो उसको बड़ा क्रोध क्षोभ हो जाता है। चाह तो मुक्ति को रहा है, मुक्ति के सुख को चाह रहा है, लेकिन ये अविद्या से युक्त है, हो गया। तो ऐसा जो चाहना है, वो कह रहा है, पूर्व पक्षी मान रहा है कि ठीक है चलो, ऐसा राग हो सकता है किसी को मुक्ति में, मुक्ति में सुख माने तो, लेकिन उसको बाद में छोड़ देगा वो। अभी तो मुक्ति में राग होने के कारण उस तक बढ़ता रहे और आगे जाकर के छोड़ देगा उसको भी, कोई बात नहीं, अंत में तो छोड़ सकता है। अभी तो इस राग के कारण उस तरफ प्रवृत्त तो होगा, राग ही नहीं है तो प्रवृत्त कहां से होगा। अंत में उसको समझ में आ जाएगा कि इसका भी राग नहीं करना चाहिए और उस राग को छोड़ देगा तो मुक्ति में चला जाएगा। इस तरह भी मुक्ति में सुख को समझना और उसकी प्राप्ति की कामना करते हुए मुक्ति को प्राप्त करना मुक्ति में बाधक नहीं होगा, ये बात कह रही है उसको। देखें, प्रहाणे नित्य सुख रागस्य अप्रतिकूलत्वम। नित्य सुख राग के प्रहीण हो जाने पर, क्षीण हो जाने पर, नष्ट कर दिए जाने पर अप्रतिकूलत्वम, ये राग भी उसमें प्रतिकूलता पैदा नहीं करता है। तो महाभाष्य वाला उदाहरण ले सकते हैं कि कुएं को खोदेंगे तो मिट्टी तो लगेगी, गंदगी तो आएगी, कोई बात नहीं, उससे जो पानी निकलेगा उससे धोलेंगे, अंत में धोलेंगे, थोड़ी बहुत मिट्टी लगेगी, गंदगी आएगी, वो समाप्त कर देंगे, धुल जाएगी उसी से। तो ऐसे यहां पर भी कर लेंगे। भाष्य, अथ अस्य नित्य सुख राग प्रहीयते, इसके नित्य सुख का राग क्षीण हो जाता है, और तस्मिन प्रहीणे नास्य नित्य सुख राग प्रतिकूलो भवति, और जब वो क्षीण कर दिया उसने तो ये नित्य सुख का राग भी मुक्ति की प्राप्ति में बाधक नहीं होता है। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी। अब सिद्धांति कह रहा है यत्तेवम, यदि ऐसा है तो, ये स्वीकार कर रहा है उसकी बात को, अगर अच्छा चलो ऐसा है तो मुक्तस्य नित्यम सुखम भवति, मुक्ति में नित्य सुख होता है। अथापि न भवति, अथवा कोई ये मान के चलता है कि मुक्ति में नित्य सुख नहीं होता, एक मान के चलता है मुक्ति में सुख होता है। अब यहां नित्य का मतलब लेंगे शुद्ध सुख, और कोई सोचता है कि नहीं सुख नहीं होता, केवल दुख की निवृत्ति ही है, बोले दोनों में से जो भी मान करके चलो, तो यद्येवम, अगर ऐसा है स्वीकार करते हुए, मुक्तस्य नित्यम सुखम भवति अथापि न भवति न अस्य उभयोः पक्षयोर मोक्षाधिगमो विकल्पते इति, ते जोड़ लीजिए इसको, विकल्पते, इसका इन दोनों का मोक्ष, दोनों पक्षों में मोक्ष की प्राप्ति का विकल्प नहीं होता। न अस्य उभयोः पक्षयोर मोक्षाधिगमो विकल्पते, विकल्पते का मतलब या तो इससे होगा या तो इससे होगा, ये विकल्प इस रूप में किसी से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है, एक ही से हो सकता हो ऐसा नहीं, दोनों से हो सकता है। आप मुक्ति में सुख मान करके चलें तो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, और मुक्ति में सुख ना मान के केवल दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो भी प्राप्त कर लेंगे। अब ये देखो, पूर्व पक्षी की बात को मान लिया इसने, जबकि मना कर रहा था। नहीं, बात तो ठीक कह रहा है पूर्व पक्षी, मुक्ति का जो राग है, मुक्ति को जो चाहना है, ये मुक्ति में बाधक नहीं है, ये भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और जो केवल दुख की निवृत्ति के लिए कर रहा है वो भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि दूसरी दृष्टि से अगर देखें, या इन्होंने प्रश्न उठाया नहीं उस तरह का, नीचे लिखा है टुंडीराज जी ने, कुछ लोग टीका करते हैं उसमें, कि जैसे पूर्व पक्षी मान रहा है कि सुखानुशयी राग, सुख देखेंगे तो राग होगा, राग बंधन का कारण होगा, तो जो दुख की निवृत्ति के लिए मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो दुख की निवृत्ति, दुख के पीछे पीछे क्या आता है, दुखानुषयी द्वेष, द्वेष आता है और द्वेष भी तो बंधन का कारण है। तो जो दुख की निवृत्ति के मान करके, इस लक्ष्य को मान करके मुक्ति प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, वो भी द्वेष से युक्त तो है, वो भी बंधन का कारण है, तो मुक्ति तो उसको भी फिर प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जैसे राग बंधन का कारण है, ऐसे द्वेष भी बंधन का कारण है, दोनों ही बंधन के कारण है, तो उस पक्ष में भी तो दोष आता है, वैसा का वैसा ही समान ही तो है। बोले आप चाहे इस द्वेष से युक्त होकर के मुक्ति को प्राप्त करें कि दुख को मुझे छोड़ना है, और चाहे सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करके चले, दोनों तरह ही आप वहां पर पहुंच सकते हैं। इसमें जितने अंशों में अविद्या है उसको तो हटाना ही है, प्रारंभ में अविद्या रहती ही है। जो मुक्ति की भी कामना करते हैं वो सांसारिक सुखों जैसा ही सुख मान करके प्रयत्नशील होते हैं। सामान्य व्यक्ति मुक्ति का जो वास्तविक सुख है वो कल्पना नहीं कर पाता है, वो समाज में जैसा सुख मिलता है वैसा ही कुछ सुख कल्पित करता है कई गुना। इसी तरह से जो दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील है, वो भी मुक्ति में कैसी दुख की निवृत्ति होती है उसकी कल्पना क्या होती है उनकी, जैसी संसार में दुख की निवृत्ति होती है। कभी हम बहुत सुखी होते हैं तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन शरीर तो होता है, वो कुछ ऐसा ही मानता है, ऐसा ही कुछ जीवन होगा मुक्ति में भी जहां कोई दुख नहीं होगा। मुक्ति में जिस ढंग से दुख रहितता है, बंधन रहितता है, उसकी कल्पना प्रारंभ में नहीं कर पाता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो चलता है। इतना अंश में अविद्या है उसकी, दोनों चलते हैं और चल के आगे चल के उसको समझ में आ जाता है और वो हटा देता है। तो ये यहां तक का इसका मुक्ति का अपवर्ग का विषय हुआ। इसमें किसी को कोई छोटा मोटा पूछना हो तो पूछे। ओमाचार्य जी, जी आपने भी पिछले प्रसंग में बोला था कि जैसे जिसमें भी व्यक्ति दुख देखता है उसको छोड़ता है, संप्रजात समाधि को भी वो दुख है उसमें शरीर अंश में तो उसको छोड़ता है, तो क्या ऐसा एक मिथ्या जानसा हो रहा है कि अगर मुक्ति में जो आत्माएं जाती हैं तो उसमें भी एक समयबद्धता तो है नियत समय की, तो क्या वो जब जन्म लेती हैं इसी कारण से लेती हैं कि उसमें दुख देखती हैं, बंधन देखते हैं, फिर छोड़ने की कोशिश करती हैं? नहीं, वो छोड़ती नहीं है, वो परमात्मा उनको जन्म दिलाता है, वो दुख देख रही हो मुक्ति में ऐसा नहीं, परमात्मा की व्यवस्था से उनको जन्म मिलता है फिर से मुक्ति प्राप्त कर सके इसलिए। और वो भी चूंकि शुद्ध ज्ञान की स्थिति में होती है, उनको पता है ईश्वर की क्या व्यवस्था है, ईश्वर का क्या न्याय है, तो उतनी देर तक करने के बाद में वो किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करते हैं कि एक सेकंड तो और मुक्ति और हो जाती, एक दिन तो और हो जाती, ऐसी अविद्या युक्त कामना मुक्तात्मा कर ही नहीं सकती। वो तो परमात्मा को पूर्ण समर्पित है, परमात्मा का जो विधान है वो उसको पूरी तरह स्वीकार्य है, ऐसा स्वीकार करके ही तो वो मुक्ति में गया था और वहां भी उसका ये भाव बना हुआ है। तो परमात्मा के किसी विधान से इधर उधर जाने की वो लेश मात्र भी कल्पना इच्छा नहीं करता, जो परमात्मा की व्यवस्था है उसी में मेरा पूरा कल्याण है, ये भाव उसका वहां भी रहता है, वो जन्म लेने को वैसे ही उद्यत रहता है। आचार्य जी, तो जैसे आपने बताया था मिथ्या ज्ञान मूल कारण बताया था दुख का, तो ये तो मुक्ति भी ऐसी लग रहा है कि दुख का कारण है, क्योंकि मुक्ति से ही फिर से जन्म ले रहा है वो तो। मुक्ति दुख का कारण नहीं है, मुक्ति के कारण से जन्म नहीं हुआ है, फिर से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए जन्म हुआ है, इसीलिए तो जन्म दिया है, भोगापवर्गार्थम दृश्य। तो मुक्ति बंधन का कारण नहीं है, मुक्ति के लिए बंधन ये साधन दिए जा रहे हैं। आगे थोड़ा और देखते हैं। तो अब तक इन्होंने क्या बताया, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण का वर्णन किया तो सारे प्रमाण बता दिए, प्रमेय का उल्लेख किया तो सारे प्रमेय, 12 प्रमेय यहां तक समाप्त हो गए। तो वो जो 16 तत्व गिनाए थे शुरू में, प्रमाण, प्रमेय, तीसरा संशय, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो स्थानता एव तरही संशयस्य लक्षणम वाच्यम इति तदुच्यते। स्थानवता यानी प्रसंग प्राप्त, अब उसका क्रम आ गया है, ऐसे संशय का लक्षण कहना चाहिए, प्राप्त हो रहा है तो बनता है, अब उसका हक बनता है कि अब मेरा लक्षण बताया जाए, तो वो बता रहे हैं। सूत्र बोलेंगे, समान अनेक धर्मोपपत्ते है विप्रतिपत्ते है उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। विमर्शः संशयः, ये कैसा है, किस प्रकार का है, ऐसा है या ऐसा है, ये जो विमर्श है इसी को संशय कहते हैं। कुछ चर्चा पहले आ भी गई है, यहां संशय के विस्तार से उसका उल्लेख किया, कितनी तरह से संशय उत्पन्न होता है। तो उसमें पहला है समान धर्मोपपत्ते है, समान धर्म के मिलने पर। फिर है अनेक धर्मोपपत्ते है, शुरू में जो लिखा है समान अनेक धर्मोपपत्ते है, तो समान धर्मोपपत्ते है और अनेक धर्मोपपत्ते, ये दो कारण बताए। सबको आगे समझाएंगे भाष्यकार, सबके उदाहरण देंगे। फिर विप्रतिपत्ते है, विप्रतिपत्ति से भी संशय उत्पन्न होता है। विप्रतिपत्ति मतलब किसी ने ये कहा, किसी ने उससे उल्टा बात कह दी, तो संशय हो जाता है, विप्रतिपत्ते है। उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था था, उपलब्धि की अव्यवस्था होने पर और अनुपलब्धि की अव्यवस्था होने पर, ऐसे करके ये पांच कारण बताए। एक एक करके लेंगे, समान धर्म की उपपत्ति एक, अनेक धर्म की उपपत्ति दो, विप्रतिपत्ति तीन, उपलब्धि की अव्यवस्था चार और अनुपलब्धि की अव्यवस्था पांच। ये पांच तरह से संशय उत्पन्न होता है। तो ऐसा होने पर और विशेषापेक्षा, विशेष की वहां पर अपेक्षा रहती है, विशेष धर्म की अपेक्षा रहती है, ऐसा जो विषय होता है यानी ऐसा या ऐसा इस प्रकार का जो विचार होता है उसको संशय कहते हैं। उसमें से पहला अब आ गई बता रहे हैं, समान धर्मोपपत्ते है विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। यहां जो पांच कारण बताए थे उसमें से केवल एक कारण को लेके और बाकी सूत्र को जोड़ के एक नया सूत्र जैसा बना दिया। समान धर्मोपपत्ते है ये पहला कारण लिया और विशेषापेक्षो विमर्शः संशय सूत्र के अंतिम तीन पद है उसको जुका तो यहां पर जोड़ दिया। भाष्य, स्थानो पुरुषयो समानम धर्मम आरोह परिणाहो पश्यन् पूर्व दृष्टम च तयोर विशेषम बुभुत्समानः किंस्वित इति अन्यतरम न अवधारयति तद अनवधारणम ज्ञानम संशयः। तो स्थानु पुरुषयो, स्थानु कहते हैं ठूंठ को, पेड़ का तना, ठूंठ जो खड़ा हुआ है सूखा हुआ, और पुरुषयो पुरुष कोई मनुष्य, इन दोनों के समानम धर्म धर्मम आरोह परिणाहो, इन दोनों के कुछ समान धर्म देख रहे हैं, आरोह और परिणाम। आरोह मतलब वो कितने ऊंचे हैं, अगर मनुष्य जितनी ऊंचाई का ही वो ठूंठ है तभी तो संशय होगा, अगर ठूंठ बहुत लंबा है तो कोई संशय नहीं होगा। तो लगभग समान ऊंचाई होगी और समान मोटाई होगी, मनुष्य जितनी लगभग मोटाई होगी। तो समानम धर्मम आरोह परिणाहु पश्यन, इसको देखता हुआ व्यक्ति, पूर्व दृष्टम च तयोर विशेषम बुभुत्समानः, और पहले देखे हुए उनके विशेष धर्मों को जानने की इच्छा करता हुआ, या कौन सा है, क्योंकि उसने ठूंठ को भी देख रखा है, विशेष धर्म पता है, पहचान है उसको, मनुष्य को भी देख रखा है, उसकी भी उसे पूरी पूरी पहचान है। अभी कुछ समान धर्म मिल रहे हैं तो पहले देखे हुए विशेष लक्षणों की इच्छा करता हुआ, जानने की इच्छा करता हुआ, किंस्वित इति अन्यतरम नावधारयति, थे इनमें से कौन सा है ये निश्चय नहीं कर पा रहा है। विशेष धर्म की इच्छा अभी बनी हुई है और निश्चय कर नहीं पा रहा है कि उन दोनों में से कौन सा है। तद अनवधारणम ज्ञानम, ये अनिश्चय वाला जो ज्ञान है ये भी एक बोध है, ये भी एक ज्ञान की स्थिति है, लेकिन ये अनवधारित है, अनिश्चय वाला है, इसको संशय कहते हैं। आगे, समानम अनयोर धर्मम उपलभे, उसके मन में क्या चल रहा होता है, इन दोनों के समान धर्म तो मेरे को मिल रहे हैं, मैं प्राप्त कर रहा हूं, समान ऊंचाई और मोटाई इत्यादि, विशेषम अन्य तरह से नोपलभ है, लेकिन इन दोनों में से किसी भी एक के विशेष धर्म को मैं नहीं जान पा रहा हूं। इति ऐसा बुद्धि, ये जो बुद्धि है, इति ऐसा अपेक्षा बुद्धि, ये जो अपेक्षा वाली बुद्धि होती है कि मैं कुछ और जानू, इस तरह की स्थिति संशय से प्रवर्तिका वर्तते, संशय की प्रवृत्ति, संशय को प्रवृत्त करने वाली थी, संशय को लाने वाली होती है। ऐसी जब हमारी मानसिक स्थिति होती है, समान धर्म देख रहे हैं, विशेष धर्म को देखने की इच्छा है, दोनों में से किसी एक का निश्चय नहीं हो रहा हो, इस तरह की जो स्थिति बनती है ये संशय की प्रवृत्तिका होती है, इसी को संशय कहते हैं। तेन विशेषापेक्षो विमर्श संशय, तो इसलिए विशेष की अपेक्षा वाला जो विमर्श होता है उसे संशय कहते हैं। अगर विशेष की अपेक्षा नहीं है तो वो संशय की स्थिति नहीं कहलाएगी। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। प्रणव ओ सभी को साधु अभिवादन ओम शांति।